a pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, 2 grudnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy potwierdzają w oświadczeniu integralność terytorialną Ukrainy i jej euroatlantyckie ambicje. Z Sejmu do Sejmowej Komisji trafia rządowy pakiet antyinflacyjny. W Warszawie trwa gala Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, podczas której poznamy najlepszego sportowca 2021 roku. Prezydenci państw Trójkąta Lubelskiego, Polski, Litwy i Ukrainy przyjęli wspólne oświadczenie z okazji 30. rocznicy uznania niepodległości Ukrainy. Wcześniej Andrzej Duda, Gitana Stauseda i Wołodymyr Zełenski odbyli zdalne spotkanie z tej okazji. 2 grudnia 1991 roku Polska, jako pierwsze państwo na świecie, uznała niepodległość Ukrainy. Stało się to dzień po referendum, w którym Ukraińcy poparli deklarację niepodległości ich państwa. 2 dni później swoje uznanie ogłosiła Litwa. Podczas wideorozmowy prezydenci omówili też sprawy bieżące, informuje szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. Przede wszystkim o zagrożeniu rosyjskim wokół granicy Ukrainy i na terenach okupowanych przez Rosję oraz akcji hybrydowej Aleksandra Łukaszenki przeciwko granicom Polski i Litwy. To były główne tematy. Prezydent Duda i prezydent Nauseda wyrazili poparcie dla aspiracji unijnych i dążenia do członkostwa w NATO przez Ukrainę i koniec końców omówiona została perspektywa współpracy obu krajów. Tutaj prezydent Duda wyraził nadzieję, że kiedyś oprócz tych 3 prezydentów będzie jeszcze 4 demokratycznie wybrany prezydent Białorusi. W oświadczeniu podkreślono również poparcie dla ambicji euroatlantyckich Ukrainy oraz jej integralności terytorialnej. Sejm rozpoczął pracę nad rządowym pakietem antyinflacyjnym. Posłowie opowiedzieli się za skierowaniem projektu nowelizacji do Komisji Finansów Publicznych. Ustawa przewiduje czasową obniżkę akcyzy na paliwa silnikowe oraz wprowadzenie zwolnienia od akcyzy na sprzedaż energii elektrycznej, a także obniżenie stawki akcyzy na prąd. Rządowy projekt poparła w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości posłanka Ewa Szymańska. Dziękuję bardzo w imieniu klubu za tą ustawę i za zapowiedź innych zmian, które spowodują zahamowanie inflacji. Myślę, że społeczeństwo czekało na ten projekt i będziemy wszyscy wdzięczni, kiedy to stanie się faktem. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Marta Golbik zarzuciła rządowi działanie propagandowe. Obniżka akcyzy ma wymiar symboliczny. Skutek w cenie paliw to 5 groszy na litrze oleju napędowego, 15 groszy na litrze benzyny. Inne działania osłonowe, takie jak obniżka podatku VAT na gaz, energię elektryczną i centralne ogrzewanie, mają być wprowadzone w drodze rozporządzenia, nad którym rząd już pracuje. Europosłanka Anna Zalewska wyraziła nadzieję, że do końca roku dojdzie do porozumienia między Polską i Czechami w sprawie kopalni Turów. Polska deputowana wystąpiła na posiedzeniu Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego podczas dyskusji na temat Turowa. Kopalnia Turów posiada legalną koncesję do 2044 roku i nie jest ona sprzeczna z prawem klimatycznym. Poza tym nieprawdą jest, i proszę czytać badania naukowe, które były prowadzone tam przez wiele lat, że w jakikolwiek sposób eksploatacja Turowa wpływa na wody gruntowe. Europosłanka podkreślała, że kopalnia Turów gwarantuje i zabezpiecza 7% energii elektrycznej w Polsce. Przyszła czeska minister środowiska Anna Hubaczkowa nie wie, kiedy mogą zakończyć się negocjacje dotyczące kopalni Turów. Dzisiaj rozmawiała z prezydentem Miloszem Zemanem, który przed powołaniem nowego rządu spotyka się ze wszystkimi kandydatami na ministrów. Ja się nie dowiedzę teďka przedstawić. Nie potrafię sobie wyobrazić horyzontu czasowego, w którym zakończymy negocjacje. Nie uczestniczyłam wcześniej w rozmowach, ale oczywiście musimy je prowadzić. Myślę, że Republika Czeska wyraźnie przedstawiła swoje warunki, które są przedmiotem dalszych rozmów. Przyszła minister środowiska zapowiedziała, że w pierwszej kolejności zwróci się do władz samorządowych o zdanie na temat omawianej propozycji porozumienia. W Centrum Olimpijskim w Warszawie trwa gala Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, podczas której zostaną wręczone statuetki imienia Sir Ludwika Gutmana dla sportowca, trenera, wydarzenia i organizacji sportowej 2021 roku. Wręczona zostanie również nagroda specjalna Przyjaciel Sportu Paraolimpijskiego. List do uczestników wydarzenia skierował prezydent Andrzej Duda, a odczytała go sekretarz generalna Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego i doradczyni prezydenta do spraw osób niepełnosprawnych Paulina Malinowska-Kowalczyk.

Ręka do góry, czy ktoś coś zrozumiał z tego inicjalnego utworu w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola w trzecim programie Polskiego Radia. Wszystko co prawda będzie wypisane, żeby dr Wilczur nie musiał językiem giętkim wyrazić wszystkiego, co jest w nazwie i tytule tego utworu. Jurij Kłoc. To było po ukraińsku. Nie wiem, czy wszyscy Ukraińcy wiedzą, co to ewentualnie mogłoby oznaczać Jurij Kłoc. Zdaje się, że do tradycji lirników ukraińskich trzeba by sięgnąć. No a kto ma na to czas, jak audycja od 20, no z dużym hakiem do z dużym hakiem przed 21. No w każdym razie coś tam dało się zrozumieć, bo to ukraiński, nawet podmiot liryczny do Putina dzwonił. Ało, Putin, to my ukropy. Może ktoś zrozumiał. Ja niby trochę zrozumiałem, ale przecież kto ma czas, żeby to wszystko lingwistycznie tłumaczyć? Oczywiście społeczeństwo wykształciło mnie bardzo udatnie i absolutnie za darmo na lingwistę stosowanego, no ale jednak jest ta audycja muzyczna. Na tej płycie można sobie sięgnąć do strumienia, żeby Jurijego Kłoca bardziej posłuchać. Ja mam to... Już się wszyscy śmieją. Na płycie kompaktowej. No niestety, tak, dr Wilczur nie idzie z postępem z osiągnięciami. Co jest ciekawego w tej płycie, że no ona jest dziwnie skonstruowana. Tak tutaj wszystko lata, nie wiem, czy to widać. A nie, doktorze Wilczurze, to radio, to nie widać za bardzo. I rzeczywiście jest problem z wyciągnięciem kompakciku. Uf, udało się. No ale poza walorem estetycznym, to nie wiem, czy ma to walor praktyczny. Ale autografy są bardzo ładnie. Jurij Kłoc z płyty Kłorba. O, nawet da się wszystko zrozumieć. Zresztą na tej płycie oprócz ukraińskiego, płytu angielskiego, także po polsku jest, więc każdy wszystko zrozumie. Nie to, co w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. A dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem wczesnym grudniem, trąbie i dudnie. No, nie wiem, do której kategorii zaliczyć Jurijego Kłoca. Będzie wypisane nawet grażdanką. polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. No, żeby każdy mógł sobie złowić tę muzyczną rybę w sieci. Przypomnę też, że dr Wilczur ma świetny kontakt ze słuchaczami. Ten kontakt to strefa@polskieradio.pl i wszyscy już zamiast rzucać diatrybą w doktora chwalą. Na przykład co by... Zaglądam na skromną, niepozorną podstronę i oczom nie wierzę, wróciła goblota przodowników. No to teraz czas załatwić cotygodniową garść poezji od najredaktora, żeby było zgodnie z tradycją. No nie, to już chyba muszę przekazać pałeczkę młodym, żeby jakąś garść poezji oni przesyłali, ja ewentualnie mogę publikować. To samo Sowa. Goblota wróciła, ale gdzie garść poezji? Słuchacze są spragnieni twórczości szanownego redaktora. Może kuma Basia mogłaby zostać muzą. No nie wiem, musiałaby w jakichś muślinach gdzieś tam fruwać, a może i nawet bez to. Obawiam się, że mogły być z tym problem. Ale niestety gablota przodowników strefy dzisiaj to porażka doktora Wilczura. Zaraz ją wycofa, bo co prawda gablota jest, ale nic nie widać. To jaki sens, żeby to utrzymać? To zaraz wszystko zlikwiduje, ale wracamy za tydzień być może i będzie pełna gablota. Pełen sukces! Jak zwykle, doktora Wilczura. No tośmy sobie pogadali w tej audycji muzycznej. Skoro już Sowa wspomniała Basię, to ja też Basię teraz wspomnę i ścisnę jej, no nie wiem co za bardzo, czy prawicę, czy lewicę. Centrum nie mogę ścisnąć, bo Basia utkana ze skrajności, ale jest podarek od Basi. Podarek od Basi ma tutaj napisane. Ja już nawet się odpowiednio usadowiłem po turecku, żeby mieć odpowiednią pozycję wyjściową do posłuchania tej płyty. Pan nazywa się Jazza, ale nie będzie grał jazza, tylko będzie grał hip-hopa. Göz gözü görmüyor hep us. Takip derler ses etme sus. Bir vakit donmuştu beynim. Düzlükteyken bitmiş seyrim. Göz gözü görmüyor hep pus. Takip derler ses etme sus. Durma git enerjini kus. Zaten çok soğuk etraf buz. Hiç yalan der misin? Aa. Pek dert dinler misin? Aa. Ya bayat yer misin? Aa. İnsan seçer misin? Aa. Dikkatli izlersen anlarsın haklı Megatron. Bende gili kevler metril sende sade bir kat krom. Zaten tekim çıplak gezsem ne olur her gün deklaton. Hep dikenli tel etrafımda kendi kendimeyim her gün sor bir. Hep diken diken gel bir gör. Tıkandı kaldı bak her bir fon. Kırıntıların arasında kaldım adı konsun artık hadi konsum. Artisim ol her sokakta beni bulmak zor. Sıkılanlardan mısın ya da akınanlardan mısın? Kulağına dandik müzik takılanlardan. Ama kusura bakma yapılacak hiçbir şey yok. Hızlı söyleyen ben değilim yavaş dinleyen siz dersiniz hep. Yavaş söylesem anlayacak. Çakmış gibi konuşuyor şuna baksana kek. Altına bez alsana test. İki kere iki ceza eder net. Bir ikiminiz ile bir bardak bile dolmaz. Öğrenebildin mi velet. Rap harekettir ve de politiktir. Bunu hazmedemiyorsan attir. Duvarda hitlist çoğunuz misfit. Karalara ver yeri sen yine hitlist. Bilmiyorsan sus karalara tuz bas. Karalara ayak ile herkese kumpas kur bak. Uzaktan headshot zaten göz gözü görmüyor hep pus. Takip derler ses etme sus. Bir vakit donmuştu beynim. Düzlükteyken bitmiş seyrim. Göz gözü görmüyor hep pus. Takip derler ses etme sus. Durma git enerjini kus. Zaten çok soğuk etraf buz. Hiç yalan der misin? A-a. Pek dert dinler misin? A-a. Ya bayat yer misin? A-a. İnsan seçer misin? A-a. Mik mikrofon ve ben kaybolduk. Gördüğün rüya hayır olsun. Ben kapitan bak sapıtan çok. Kov kapıdan pencereden sok. Sen çatap at ben top atan. Kalk gidelim benzini koy boy. Bir de sohbeti kes kalk hadi kovboy. Seni sevmedi rap yetmedi goy goy. Ara elemanlar yönetir kimi kara kara elementler türemiş. Yeni kafa kara elemanlar gider hepinize yola barikatlar. Yeni setler yeni barajlar ve yeni sesler. Yeni karakter ve yeni tipler. Yeni taraftar ve yeni bitler. Geri dönüş yok bu bizi kitler. Ne yapacağız şimdi bilmem. Durun durun bekleyin geldim işte buradayım. Merak etmeyin perakende rapleriyle benle uğraşanlara öğrettim pandomim. Herkes bıkmış kısmen bakın. Sol kanattan hiç bitmez akın. Akşama yangın ateşleri yakın ama dikkat edin de yanmayın sakın. Bak bu tarz benim patlatır derin çağ atlatır ve katlarım rapi. Çıkarsam bir yola dönmem hiç geri bu gerilim hep benim. Hem de tertemiz yanlışı bırak hadi doğruya tap. Sana saniye saniye kafiye bak bana gelmez buralar karışık zaten. Göz gözü görmüyor hep pus. Takip derler ses etme sus. Bir vakit donmuştu beynim. Düzlükteyken bitmiş seyrim. Göz gözü görmüyor hep pus. Takip derler ses etme sus. Durma git enerjini kus. Zaten çok soğuk etraf buz. Hiç yalan der misin? A-a. Pek dert dinler misin? A-a. Ya bayat yer misin? A-a. İnsan seçer misin? A-a. Got him, Pat. yerde şu açılsın oyun başlasın herkesin çatı kaşları sinirli satır başları çatlarken sabır taşları yanımda arkadaşlarım yürürken hep hatırlarız kazandığımız savaşları asfalttan ormanım var basak bir savaşçıysan şansın yoktur karanlıkta kaldığında kazandın sandığında bakarsın yalnızlığına anlarsın çok geç olduğunda gün uyandığında benim bütün günüm loş gecemse hep karanlıktır yazarken bazı günlerde kararsız kalmışımdır rüyaya dalmışsam uyandıran bir melek vardır elbet ararsan eğer doğruyu bulursun belki er geç ve artık ektiğini biçmemekte kimse benim yolum uzun kolum değil yorulmadım henüz bugün varım yarın yokum varım yoğun rapim benim alın terin borun kabarmayın akan bütün sular derin tek adım da girdaptan kaçmak değil ne de zor ne de zor ne de zor ne de zor hedefin yoksa girdaptan çıkmak yaklaş ne de zor ne de zor ne de zor ne de zor ne ustam var ne üstadım bir pişmanlık yok yok hüsranım atış serbest kaçış imkansız tüm kapıları açın açık kalsın ne ustam var ne üstadım bir pişmanlık yok yok hüsranım atış serbest kaçış imkansız tüm kapıları açın açık kalsın açık kalsın açık kalsın açık kalsın açık kalsın açık kalsın açık kalsın açık kalsın açık kalsın tek adım da girdaptan kaçmak değil ne de zor ne de zor ne de zor ne de zor hedefin yoksa girdaptan çıkmak yaklaş ne de zor ne de zor ne de zor ne de zor tek adım da girdaptan kaçmak değil ne de zor ne de zor ne de zor ne de zor hedefin yoksa girdaptan çıkmak yaklaş ne de zor ne de zor ne de zor ne de zor Dezor. O, jak ciężko. Ma rację ten pan ze Stambułu, Jeza, że no czasami jest ciężko. Na przykład dzisiaj z gablotą przodowników strefy dr Wilczur miał dobre chęci, ale skończyło się jak zwykle, bo wiadomo, co jest dobrymi chęciami wybrukowane. W sprawie tureckiego hip-hopu mam nadzieję, że miło się siedziało po turecku. Ja właśnie wreszcie spuściłem nóżki. I no, są już pierwsze komentarze, gdzie to było. Najlepsza przyjaciółka naszej darczyńczyni Basi pisze tak. Ale najpierw muszę to znaleźć. Błagam, tylko nie hip-hop okropne. To jest, no cóż, chroni nas Boże przed przyjaciółmi. A tymczasem niewielka przyjaciółka Basi, Jerzetta, turecki hip-hop jest mega w porządku. I jeszcze Patryk, nasz arcymistrz twarzoksiągu. Bardzo zacny ten hip-hop. Dobrze buja, noga sama lata, zdecydowanie sięgnę po więcej w strumieniu. Dziękuję Basi za to zacne muzyczne odkrycie. Również niewielki przyjaciel Basi. No, rzeczywiście z tymi przyjaciółmi oj, to się daleko nie zajdzie. Jeza to debiut w strefie i premiera tej płyty Suspus. Suspus po turecku cisza. No, to się nie zgadza z tym, co jest na tym krążku. No znowu dr Wilczur ma muzykę nie w strumieniu, tylko na jakichś srebrnych krążkach. Wszystko dzięki Basi. A propos, oczywiście każdy podarek od Basi musi mieć dołączoną epistołę. Epistoła brzmi tak. Zacytuję tylko drobniutki fragment. Jazzy kiedyś bym panu nie wybrała, bojąc się, że pan tego nie zagra. Ale po tym, jak prezentował pan art dyktatora, uważam, że jazzunia pan jednak puści. O co błagam? Na kolanach. O, i to mnie przekonało. Jeszcze szczególnie w tych muślinach. Ale to nie wiem. Gdyż Jezunio, wdechę jest, a ta płyta jest BDB. No, swoją drogą rzeczywiście, gust Basi przy strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, no, bardzo się posunął i wyewoluował w niezwykle korzystną dla wszystkich stronę. Kto by się spodziewał? Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem wczesnym grudniem, trąbie i dudnie. Przypominam, że gdyby ktoś nie mógł spijać z ust prowadzącego różnych nazw i tytułów, to wszystko jest na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. No cóż, to Jezunia w takim razie odkładamy i bierzemy kolejny podarek, ale to już nie taki świeży, tylko taki nieświeży. Ktoś to też, jakaś młodzież przysłała do strefy już. Nie pamiętam, to wie na pewno nasz kronikarz strefowy, siwy, a ktoś tutaj, Wojtek, składa petycję. Dawaj pan czadu, panie Wilczur, mimo psiej pogody nikt tu nie śpi. No to będzie czad, ale mroczny, taki depresyjny. I to z kraju, z którego się nie spodziewacie, bo z tego kraju to wszyscy się spodziewają krotochwilnego, jakiegoś takiego zabawnego grania. No to muszę troszkę podrażnić przeciętnego słuchacza. Doktorze Wilczurze, jakiego przeciętnego przecież wśród słuchaczy strefy rock'n'rolla wolnej od Angola? Żadnego przeciętnego nie ma. No dobrze, to depresyjny, mroczny czad z Czech. Black Spirit Rose. Tak dostaneme hned svůj díl. a potom už pouze své pírečko pírku, my lepíme celý život svůj. Voskem se svícnu na oltáři Bohu i karet přináte stůj. Znáš dobře ten dlouhý pár se slunce temnou nocí. Znáš boj mocný v odředí a nesní jsou nemocní svojí mocí. Slunce ti křídla rozpouští a dole tě moře čeká. Tvůj pád ještě dneska neskončil a to mě právě leká. Snad se moře uklidní a vlny pírka napřed vynesou. A dětí houfě vezme do dlaní a domů se je ponesou. Až potkáš to dítě, tak pamatuj, to neslo malé zbyty velkých snů. To dítě to ví, jen se podívej, snad jen vidí závěr příští tu. To byl můj přítel Ikarus, kterému zpívá tohle blues. Byl miláč ten můz a nepřítel zlý bohu, kteří mají trochu jiný vkus. Jen křídel pár, to je ten krásný dar, který zapomněl nám dát pár. Tobě ho dal a jak už to bývá, nemohu souneš sám. Že ten dlouhý pár se slunce temnou nocí. Znáš boj mocný, moc jedí a nesní jsou nemocní svojí mocí. Slunce ti křídla rozpouští a dole tě moře čeká. Tvůj pád ještě dneska neskončil a to mě právě leká. No i jestem ciekaw, czy ktoś się śmiał albo uśmiechał z powodu tego czeskiego języka. Ja po... Ho, ile to już lat? 20 niespełna. Po 20 latach prowadzenia strefy. Naprawdę język czeski ani słowacki w ogóle to, a w ogóle mnie nie śmieszy. Wręcz przeciwnie, jak sobie posłucham, o jakich trudnych sprawach oni tam mówią, to raczej depresja. Blask Spirit Rose. Tak się nazywa ten czeski zespół. No, nazwa nemocna, ale po czesku wszystko było. No i oczywiście polecam skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, no żeby sobie złowić tę czeską rybę w sieci, jak komuś przypadła do gustu. Jak na przykład, o, tutaj stałemu naszemu komentatorowi Patrykowi, arcymistrzowi twarzoksiągu. Piękne granie! Ta grupa udowadnia, że nieoczywiste, ciężkie, mroczne granie z Czech to nie tylko trzynaste stoletii. I dobrze, pomimo mojej całej ogromnej sympatii do tej ostatniej grupy, więcej takich klimatów w strefie. I Siwy też donosi jako kronikarz. Tylko dodam, że Blask Spirit Rose debiutował w strefie 21 marca 2015 roku. No to sobie przypomnieliśmy, jak brzmi Blask Spirit Rose z Czech. Wcale nie krotochwilnie. W sprawie, czy warto mieć przyjaciół, czy nie, ciąg dalszy, ponieważ największa przyjaciółka Basi, Kasia, no, napisała, że ten turecki hip-hop, oj, do niczego jest. A niewielka przyjaciółka Basi Jerzeta napisała, że o, naprawdę niezły ten turecki hip-hop podesłany przez Kasię. Basia odpowiada: Jerzeta jest w porządku, zawsze to powtarzam. A Kasia też w porządku, tylko się na muzyce nie zna. No, uchroń nas. Dla przyjaciół. W sprawie niemodnej już muzyki na płytach kompaktowych doktora Wilczura jakaś młodzież napisała. Radek. Doktor Wilczur ciągle powtarza, że wszyscy już ze strumienia czerpią. A tymczasem do mnie, młodego słuchacza, dotarło dziś kolejne piękne CD, 53 w kolekcji. Uff, na szczęście mam parę więcej. Ja czuję się mocniejszy. Ale chyba może rozdam. No bo kto by chciał mieć muzykę na płytach kompaktowych, to już lepiej ze strumienia. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem. Wczesnym grudniem, trąbie i dudnie. I to będzie bardziej trąbienie. Czechy, no pewnie nie żyje się tam bardzo, bardzo źle, ale jak było słychać przed chwilą, no śpiewa się tam smutno i depresyjnie. A tam, gdzie no nie jest za dobrze, no nie wiem, jaki jest ogląd słuchaczy na ten temat, na temat życia w Meksyku, ale ja myślę, że dałoby się tam jeszcze wiele rzeczy poprawić. Tymczasem jak sprawdzamy, jak Meksyk brzmi, to zawsze radośnie i zawsze zabawowo i można się zbalować przy tym wszystkim, co z Meksyku pochodzi, i tak jest tym razem, no bo słuchacze muszą mieć w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola jakiś płodozman. Z Meksyku Frida Mata. Latino, Latino. Latino, Latino. Latino. Guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y las leyes que de ella emanen. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Que la nación me lo demande. Niedobrze, niedobrze. Niektórzy zaczynają coś rozumieć, bo to hiszpański. Co prawda z Meksyku, nie wiem, czy bardzo się to różni, nie seplenią w Meksyku podobno, a w Hiszpanii i owszem, zespół Frida Mata, który nazwę wziął oczywiście na cześć Fridy Kahlo. Frida Kahlo o tyle jest ciekawa, że kiedy jeszcze żyła bardzo dawno temu, to wszyscy się pytali, kto to jest ta Frida Kahlo? A, no to jest żona Diego Rivery. A teraz wszyscy się pytają, kto to jest Diego Rivera. No, mąż Fridy Kahlo. Jeśli spojrzeć na przykład do Wikipedii, Frida Kahlo, o, ma tyle napisane. A Diego Rivera, troszkę mniej. W każdym razie będzie wszystko wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefypolskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, no żeby każdy mógł sobie znaleźć tę muzyczną, a właściwie złowić tę muzyczną rybę w sieci. Frida Mata, tak się nazywa ten meksykański zespół. W sprawie różnych instytucji strefowych, jak na przykład garści poezji, no rzeczywiście być może pochopnie, przedwcześnie chciałem oddać pałeczkę młodym. Młodzież bardzo chętnie przejęła pałeczkę, oto skutek. Wczesnym grudniem trąbie i dudnie, a słuchacze i słuchaczki jedzą ziemniaczane placki. Tylko Basia i Siwy jedzą sobie ryby, taką garść poezji. O, podesłał nam Janek. No to chyba rzeczywiście będę musiał się sam zająć garścią poezji. Tym bardziej, że... No właśnie... Basia donosi... O rany, Sowa już pisze, pewnie tam w jakichś mediach społecznościowych, że za tydzień w gablocie muszę być ja, Basia, w muślinach. No, Wreszcie dr Wilczur, no, stanie na wysokości zadania i sprawi, że gablota przodowników strefy będzie bardzo dobrze widoczna. No i też będę musiał się postarać o jakąś garść poezji. No, w końcu muza w muślinach to zobowiązuje. I jeszcze wielka przyjaciółka Basi, Kasia, pyta nas i mnie, czy jakieś smuty będą. No, ewentualnie kolejny zestaw muzyczny można by tak nazwać. To będzie zestaw węgierski. Co prawda ci Węgrzy, no, wpatrzeni jak w obrazek takiego wykonawcy, no, angolskiego. Nic nie będę tłumaczył, każdy na pewno od razu pojmie i zorientuje się, o co chodzi. A to wcale nie jest wbrew zasadom strefy, że my tutaj jakiś Angolii promujemy. Przyszczekają, dr Wilczur jedzie dalej, ale ponieważ absolutnie nic nie da się zrozumieć z tego zestawu muzycznego, to jako lingwista stosowany niezwykle udatnie i absolutnie za darmo wykształcony przez społeczeństwo, no, muszę pewną rzecz wyjaśnić, mianowicie niektórzy być może wysłyszą w tym pierwszym utworze takie stwierdzenie: Lenin to szatan. No, poniekąd, ale nie do końca o to chodzi. Lenin to szatan, Lenin azisten. No, to mniej więcej chodzi o to, że podmiot liryczny mówi, że czy to szatan, czy to Bóg, obaj już stracili do mnie zaufanie. No, no, mają problemy na tych Węgrzech. Mają zespół, zwie się Bonanza Banzai. Ulaz igazság, ulaz mindenki kezeket fel az égbe, mert a rock'n'roll zóna kezdődik végre. Ne aludjatok, küldjetek e-mailt a strefa@polskeradio.pr-re. Emlékszel, csak álmodtál, táncoltunk len a folyónál. Emlékszel, vagy csak álmodtad, átadtad magad a ritmusnak. Kicsi szép. Kicsi szép. De együtt indultunk arcodhoz, arcomért, és szerettük egymást a hajnalért. Kicsi szív. Kicsi szív. A rémület, az egymást kereső rémület, legyen miénk, ameddig még lehet. Mást kereső rémület, legyen miért, ameddig még lehet. A sötétség hallott újra hív, indulnunk kéne, kicsi szív. Bonanza Banzai, tak się zwie ten... Węgierski depesz oczywiście będzie wypisany, jeśli już nie jest wypisany. Tak, bo teraz dr Wilczur, wszystko w czasie rzeczywistym. Oczywiście, Bonanza Banzai, oprócz tego nic się nie da zrozumieć. Jerzetta w tej sprawie, a to takie madziarskie depesze, tylko lepsze. Przy okazji wreszcie wyjaśniło się, kto podesłał nam Mrocznych Czechów, Black Spirit Rose. O, i darczyńca sam się zgłosił. To ja podesłałem, napisał Niebieski. No proszę, a to było w 2015 roku, a teraz jaki rok mamy? O, to człowiek 6 lat słucha Strefy Rock'n'Rolla, Wolnego Dongola albo i więcej i wcale nie odpuszcza. No nie wiem, ta młodzież jakaś taka miła dla Strefy Rock'n'Rolla, Wolnej od Angola. No dobrze, to patrzę na zegar i widzę, że oj, co nam zostało? Co nam zostało? No właśnie, co? Ładny finał! Ładny finał! To za tydzień muszę zakasać rękawy, bo nasza kuma strefowa Basia ma zamiar wystąpić w Muślinach. No, tego nie można przegapić. Wreszcie w gablocie musi coś być widać. No i skoro taka muza zagości w strefie, tutaj w znaczeniu Basia w Muślinach jako muza doktora Wilczura, aby stworzył porządną garść poezji, no to też biorę się do roboty i spinam dzisiejszą audycję piękną, formalną klamrą, ponieważ Jory Kłoc rozpoczął audycję i Jory Kłoc zamknie audycję. Mam nadzieję, że już wszyscy czekają na gablotę przodowników strefy, bo nie na samą audycję za tydzień.